brojem 13 kao baksuzna. Al priznaj, bila sam ti srećne ruke i baš takva često potrebna. Pa kada sretneš me, ti ne okreći krug, jer prema meni imaš dug. Oduži mi se poljupcima u momentu, oduži se za moju ljubav plati. Potroši na me minut kona, cigaretu i zauvijek ko dim ću nestati. Oduži mi se poljupcima ti. Činila. Pa kada sretneš me, ti ne okreći krug, jer prema meni imaš tu. Oduži mi se poljupcima u momentu, oduži se za moju ljubav plati. Potroši na me minut kona, cigaretu i zauvijek ko dim ću nestati. Oduži mi se poljupcima ti. U momentu oduži se za moju ljubav plati. Potroši na me minut kona, cigaretu i